Tu Trójka, niedziela 30 kwietnia jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sezon rozpoczęty, w trasy wyjechali motocykliści. Policja przestrzega przed brawurą, radzi dobrze patrzeć w lusterka. Nie rezygnuje z budowy muru z Meksykiem i chwali się nowymi miejscami pracy. Trump o studniach swojej prezydentury. W serwisie Trójki będą też tapiry i kaczki. Długi weekend sprzyja wycieczkom, także na motocyklach, których z każdym dniem jest coraz więcej. W ubiegłym roku tylko na Warmii i Mazurach doszło do blisko 100 wypadków z udziałem motocyklistów, w których 7 osób zginęło, 96 zostało rannych. Motocykliści byli sprawcami połowy z nich. Dlatego o bezpieczeństwo w czasie sezonu muszą zadbać kierowcy motocykli i aut. Ten przekaz medialny, miejmy nadzieję, dotrze do wszystkich kierowców, że motocykle wyruszyły na drogi. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, młodszy inspektor Robert Zalewski. Zachowanie kierowców powinno być zupełnie inne w tym czasie. Jazda motocyklem sprawia, że krew krąży szybciej. To przyznają sami motocykliści. Problem w tym, by nie przekładało się to na prędkościomierz, dodaje instruktor sportów motocrosowych Marcin Szanter. No, stereotyp szalonego motocyklisty niestety jest dość popularnym stereotypem w naszym kraju. My oczywiście przeciwstawiamy się temu całym sercem, całą duszą, jak tylko możemy. Policjanci apelują do kierowców aut, by w sezonie motocyklowym częściej spoglądali w lusterka. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. W ubiegłym roku motocykliści w Polsce uczestniczyli w ponad 2000 wypadków. Zginęło w nich ponad 230 motocyklistów. Donald Trump broni osiągnięć pierwszych 100 dni swojej prezydentury podczas wieców w Pensylwanii. Amerykański przywódca chwali się nowymi miejscami pracy, wzrostem cen akcji na giełdzie i zniesieniem zbędnych regulacji. Ostro atakuje media, którym zarzuca wrogość. Tysiące osób przybyło na wiec Donalda Trumpa w Harrisburgu. Zgromadzeni przywitali prezydenta długimi owacjami i okrzykami USA, USA. Amerykański przywódca wymienił długą listę swoich osiągnięć. Mamy ponad 600 tysięcy nowych miejsc pracy, a giełda cały czas idzie w górę. Od czasu wyborów mamy rekordowy wzrost cen akcji. Mówił Donald Trump, chwaląc się licznymi ustawami i dekretami likwidującymi zbędne regulacje oraz ograniczenia w produkcji energii, w tym wydobycia węgla. Prezydent USA mówił także o skutecznym powstrzymywaniu nielegalnej imigracji i zapewnił, że nie rezygnuje z budowy muru na granicy z Meksykiem. Potrzebujemy bezpieczeństwa. Potrzebujemy muru i możecie być pewni, że go zbudujemy. Cytując dane mówiące o tym, że ponad 90% dziennikarzy poparło w wyborach Hillary Clinton, Donald Trump zarzucił mediom stronniczość i przedstawianie fałszywego obrazu jego prezydentury, w tym bagatelizowanie osiągnięć pierwszych 100 dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podobnie jak słonie mają trąby, uwielbiają tort owocowy. W łódzkim zoo będzie można bliżej przyjrzeć się tapirom. Można spodziewać się wielu atrakcji, mówi Maria Kaczmarska z ogrodu. Będzie można uzyskać informacje dotyczące życia w środowisku naturalnym, jak wygląda ta opieka na co dzień w ogrodzie zoologicznym. Na kto przyjdzie do zoo, będzie mógł na głowie zrobić sobie tapir. To nie żart, bo zaproszeni zostali też fryzjerzy. Przełom kwietnia i maja to czas, kiedy wylęgają się nurogęś. W warszawskich łazienkach małe rodzą się w dziuplach starych drzew, ale później wraz z mamą muszą przedostać się nad Wisłę. Małe nie potrafią latać, więc całą trasę muszą przejść. Kacza mama ma nie lada zadanie, musi przeprowadzić dzieci przez ruchliwe ulice. Mówi Anna Balon, jedna z wolontariuszek, i apeluje do kierowców o uważność. Mamy bardzo dużą prośbę, żeby w tym bardzo krótkim okresie czasu na ulicach, szczególnie tutaj, na tej ulicy Czerniakowskiej, gdzie wiemy, gdzie takie przejścia kaczek zdarzają się regularnie, żeby zwolnili, żeby zwrócili uwagę, czy z boku nie dzieje się coś niezwykłego, bo to może być wolontariusz, który dając znaki próbuje nam przekazać informację, że coś się dzieje, żeby zwalniali i wypatrywali, czy właśnie nie są świadkiem takiego niezwykłego przejścia kaczej rodziny. Na kacze rodziny powinni uważać też piesi, dodaje Balon. Jeżeli widzimy taką przechodzącą rodzinę, należy się zatrzymać, jeżeli jesteśmy za blisko, cofnąć się. Jeżeli koło nas widzimy innych przechodniów, również musimy te osoby poinformować, żeby przystanęły. Jeżeli mamy możliwość poinformowania osób naprzeciwko na chodniku, czy nawet cicho krzyknąć, wskazać palcem, że te kaczki przechodzą, one muszą mieć taki czas, kiedy żaden pieszy nie będzie się z nimi krzyżował. Wtedy podejdą do ulicy. O uwagę, jesteśmy proszeni do końca maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chmurzy się na wschodzie i w centrum, za to więcej słońca na zachodzie. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i na wschodzie Mazowsza miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Od 9-10 stopni na północy do 14 na południowym zachodzie, jedynie na wschodnim wybrzeżu lokalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

squad with heroes, full of expectations of the road. On that winding trail to somewhere, young and foolish, though we did not care what dangers lay in store. And so, in the steps of the great pioneers, over air, sea, and land, still I can't understand how I'm gonna get there from here. Wherever it goes, it's gonna take me somewhere. Zanim o tej płycie i o artyście, to przypomnienie, że mogą Państwo kontaktować się z nami. 71335 to numer dla SMS-ów i mailowo man@polskieradio.pl. Tytuł piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą, to Americana. I taki jest też tytuł całej płyty. Wydawałoby się, kiedy przed wysłuchaniem muzyki zerkniemy na ten tytuł, no, że będzie to jeszcze jeden album z piosenkami, które, no, powiedzmy sobie, zostały wrzucone do takiego mieszanego stylistycznego worka o takiej właśnie nazwie Americana. No i tam jest i rock and roll, i country, i southern rock, i folk, i trochę blues. Są takie rdzennie amerykańskie gatunki przemieszane, przepływające, przechodzące z jednego w drugi i tak dalej. Ale jeśli zerkniemy na nazwisko artysty, który tę płytę podpisał, no to już nachodzą nas wątpliwości, gdyż tym artystą jest Ray Davies. Niegdyś lider grupy The Kinks, ogromnie długa kariera, tylko nie tak spektakularna jak tych paru dinozaurów typu Paul McCartney czy Mick Jagger, ale jednak Ray Davies funkcjonuje i działa od połowy lat 60. Najpierw z The Kinks, potem po rozwiązaniu grupy solowo, ale też niespiesznie, bo nagrywa płyty w odstępach. Albo on nie lubi być poganiany, albo jego nikt nie pogania. W każdym razie teraz, w wieku 70 bodaj dwóch lat, opublikował album Americana i krytycy, a ja, choć nie jestem krytykiem zawodowym, przychylam się do tej opinii, jest to najlepszy album solowy Raya Davisa. Bardzo ciekawe to jest, ponieważ on wiele lat mieszkając w Stanach, napisał nawet książkę na ten temat, pokazuje Amerykę widzianą swoimi oczami, czyli Brytyjczyka, międzynarodowej gwiazdy, i bardzo muzycznie to jest w stylu Raya Davisa, natomiast tematyka bardzo amerykańska. Już w tej piosence pierwszej Amerykana mieliśmy taką linijkę I wanna make my home where the buffaloes roam, czyli chcę mieszkać w krainie, którą przemierzają bizony. No i tych amerykańskich wątków jest tu dużo, ale muzyka jest Davisowa. I jak powiedziałem, to płyta praktycznie bez przebojów, bez takiego mrugania okiem do słuchacza, bez przymilania się. To jest płyta kogoś, kto bardzo przemyślał to, co chce napisać i skomponować. I tak jak powiedziałem, jedno wysłuchanie w ogóle sprawy nie załatwia. No dobrze, nagadałem się bardzo, bo mam sentyment i do Raya Davisa, i do takiego rodzaju muzyki, bardzo niewspółczesnej w sumie, a jednak w pewnym sensie nowoczesnej, takiej, która potrafi przetrwać dziesięciolecia różnych mód. No dobra, już skończę. Teraz zapowiem dwa utwory. Spośród tych kilkunastu wybrałem jeszcze dwa. I've heard that beat before, a potem The Great Highway. No gdzie jak nie w Ameryce można spotkać The Great Highway. Really going down since a couple upstairs are right back in town. Ain't never seen what they both look like, but I sure can hear them when they start to fight. They go at it. He shouts at her, she shouts back. He slams the door, she starts to pack. You know I can't help thinking, starts me thinking. Yeah, I can't help thinking. You know, I've heard that beat before. I've heard that beat before. And when he goes out to get drunk with friends, there's a record she plays over and over again. It reverberates and the bass and booms, and the windows shake in my bathroom. Oh, starts me thinking of the life I had before the good times turn to bad. And my heart starts aching when the floor starts shaking. Yeah, there ain't no mistaking I've heard before. I've heard that beat before. What can I say? What can I do? Like me and you, it's deja vu. Those memories keep reappearing. Another day, another hour, another brawl, another fight. Can't stand what I'm hearing. I've heard it all before. Yeah, I've heard that beat before. Come on. All right. Then one night it's a new flashback, sound of a different pitter-pat, a new song playing in an upbeat tone, and sounds of laughter when they get home. Oh, must be new love going on in that bed before the same old habit raises its head. As the mood starts changing and the fights start raging, I just sit here waiting, 'cause I've heard that beat before. Heard that beat before. Yeah, I've heard that beat before. Yes, I have. Oh. I've heard that beat before. Yeah, I've heard it before. Yeah, I've heard that beat before. Of the great wild west, Wild Bill Hickok and the rest. The romantic on a reckless chase to reality hit me in the face. Hey, hey, hey, I'm riding on the great highway all across America, from New York to LA. Hoping I can find my dream. Wishing wells, instamatic kiss and tell, optimistic self-belief, college girls with perfect teeth, technicolor realism, in 2020 vision, animated multi-race. Something else to see, always some little hick town to pick you up when you are down. Another day, another shake, malted with a slice of cake. La-di-da-di-da-di-da, la-di-da-di-da-di-da. At a jukebox in a smoky bar, a girl stands looking at the stars, dressed in denim, wearing shades, and outside is the great highway. Sips a coke, walks away. It's just a second in a day, but all her culture's on display. She might be a dreamer, but maybe I'm a dreamer too. Ray Davis przedstawił w sumie trzy nagrania ze swojej nowej płyty Americana. Ta ostatnia, Great Highway, no to właściwie trasa, o jakiej myśli każdy podróżnik, który chce zobaczyć Stany, bo on tam najwyraźniej określił tę odległość from New York to LA, czyli z Nowego Jorku do Kalifornii. Pytanie tylko, czy wybrał trasę północną, środkową czy południową. Ja osobiście bym wybrał południową. Ale na razie nie wybieram się nigdzie, bo jestem w trakcie audycji, w której teraz czas na... Ze Szpulowca, Big Beatowca. I Michał Owczarek niezawodnie w studiu i podejrzewam, że wiem, jak się przywita. Dzień dobry, panie Michale. Niezawodnie serwus wszystkim Big Beatowcom i nie Big Beatowcom, tak świątecznie, przedświątecznie. Czy wybór muzyczny też szczególny? Dlaczego pan tak sądzi? No bo świątecznie i przedświątecznie. Czy pan tak oczekuje ode mnie, żeby... Ja zawsze oczekuję od pana najwyższej jakości. No nie wiem, dzisiaj wykonawca o nazwie Trump. Nie wiem, czy to się podwiązuje pod cokolwiek. No, przynajmniej pod zdziwienie, bo nie pamiętam w ogóle, że istniał Trump. A byli tacy i nawet u nas w kąciku, tak ze 3-4 lata temu. No, to pamięć zawodna jest. Wytrawni Big Beatowcy mogliby kojarzyć nazwę Trump z zespołem poznańskim, gdzie na przykład Hubert Szymczyński grał i śpiewał, Zdzisława Sośnicka, nie wiem czy pan zna, ale to nie... Zdzisławę znam. Ja też, ale tylko ze słyszenia. A ja osobiście. A to gratuluję. Ale to nie o ten Trump nam tak chodzi. Nam chodzi o Trump, a właściwie o Trumpa ze Świdnika, a nie z Poznania. To mnie pan teraz już całkowicie zaskoczył. A czy pan, panie redaktorze, wie, gdzie leży Świdnik? Oczywiście, tam helikoptery. No już nie będę rozwijał tego. No ale może jakieś duże miasto w pobliżu, bo to będzie ciąg pytań do pana. Wiem, że pan tego nie znosi, ale to... Duże miasto, to południowy wschód mi się wydaje. Brawo, brawo. I tam takie duże miasto jest. No tam na przykład Rzeszów jest albo... Wyżej. Lublin. Brawo, brawo, brawo, panie redaktorze. Ale ja jestem tak, dzisiaj. Lublin będzie miał dzisiaj znaczenie dla zapowiedzi tego utworu. Przy okazji dziękuję rozgłośni lubelskiej za udostępnienie tego nagrania, bo co prawda zespół ze Świdnika, no ale gdzieś musiał to nagrać, a najbliższe studio było w Lublinie. Czy zna pan jakiś zespół z Lublina? Polski? Bajm. Bardzo dobrze, ale niech pan jeszcze raz odpowie. Budka. Brawo. Chciałem panu, drugie brawo i to jest właściwie brawo. Chciałem panu tutaj pokazać zdjęcie zespołu Trump i ktoś tutaj w tym zespole siedzi sobie przy pianinie tam. Czy pan może kojarzy? Ja rozumiem, że to było bardzo dawno. To jest 66 albo 67 rok i teraz ten człowiek zupełnie inaczej wygląda i to jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie za 1000 punktów. Proszę pana, to jest młody brunet. Wieczorową porą oczywiście. Tak, oczywiście. To jest, proszę pana, nikt by się tego nie domyślił, gdyby no, ludzie inni, co wiedzą, to na pewno nie napisali. To jest Romuald Lipko, proszę pana. No ja podejrzewałem, że to Romek, ale nie chciałem strzelać w ciemno, tak. I tutaj są dwie koncepcje, że on był członkiem zespołu Trump swego czasu w 67 roku, albo też był instruktorem w Domu Kultury, gdzie grał zespół Trump i tam im trochę pomagał aranżować, chociaż miał wtedy 16-17 lat. Ale już wtedy był zdolny. Ale oczywiście. Ale właściwie nie o Romualdzie Lipce mieliśmy dzisiaj mówić, tylko o zespole Trump, ale w sumie to ja już wszystko powiedziałem. No dobrze, ale trzeba zapowiedzieć utwór. A, rzeczywiście, zapomniałem. Zespół Trump ze Świdnika w utworze Odwiedziny Bogini Miłości. To będzie utwór instrumentalny, więc przynajmniej nie będzie polskiego wokalisty big beatowego, który mógłby ten utwór zepsuć. Zupełnie nieoczekiwanie, panie Michale, wzruszył mnie pan tym utworem. Właściwie grupa Trump mnie wzruszyła, bo jako żywo stanęły mi nie tyle może przed oczami, co gdzieś tak we wspomnieniach dźwiękowych te pierwsze dawne lata fascynacji muzyką gitarową, Shadowsi, The Ventures, Dakotas i ten charakterystyczny sznyt grania. Młodość, człowiek tęskni za młodością i ten Trump przeze mnie kompletnie nieznany przywołał tyle miłych wspomnień. Bardzo jestem panu wdzięczny. A ja, proszę pana, nic nie powiem, dlatego że mi wręcz mowę odebrało, jak pan powiedział, że ja pana wzruszyłem, że ja mam taką moc, aby pana wzruszyć. No niech pan pracuje dalej nad tym, panie Michale, bo to spotkanie nie jest wszakże ostatnim naszym. No mam nadzieję, i że za tydzień też będzie spotkanie i za dwa tygodnie. Oczywiście. Michał Owczarek, proszę państwa, wzruszający mnie dzisiaj nagraniem Trumpa. Drodzy państwo, w serwisie dzisiejszym trójkowym było o tym, że sezon motocyklowy rusza i były ostrzeżenia nie tylko kierowane do samych motocyklistów, żeby nie ponosiła ich fantazja, ale też i do kierowców, żeby patrzeć w lusterko, że i tak dalej, i tak dalej. Motocykliści to jest dość szczególna grupa pod każdym względem, a płyta, którą teraz przyniosłem, co prawda dość leciwa, ale jest to płyta zespołu, który motocyklistów też bardzo, nazwijmy to, grupową na swoich występach. Bardzo jestem ciekaw, ile osób zna ten zespół, ile osób rozpoznało osobiście to nagranie. Podejrzewam, że jest to bardzo niewielka grupa. Ja nie ukrywam, też pewnie bym nie poznał, gdybym z nienacka usłyszał fragment utworu, choć ten może już bym zapamiętał. Piosenka Rule in the Book. No a zespół właśnie, ci motocykliści, bo gdzieś tam szukając informacji o tej grupie, wynalazłem wiadomość, że bajkerzy, tak zwani, bardzo lubili gromadzić się na występach grupy Stepson. Właśnie taka jest nazwa tej orkiestry. Państwo często w listach pytają, dlaczego nie nadaje tak popularnych wykonawców, i to mnie zawsze lista obecnie lansowanych różnych zespołów i solistów. No bo ja jestem dziwak. Ja lubię odkrywać, wygrzebywać, przypominać rzeczy zapomniane, żeby one nie zostały gdzieś tam w jakimś starym pudle zakurzonym, tylko żeby ta muzyka wracała, bo ona kiedy nadawana i słuchana, to żyje po prostu. Mało tego, uważam, że grupa Stepson dawała sobie radę zupełnie dobrze i nie jest to wyłącznie odruch z mojej strony litości, żeby nie byli zapomniani, tylko po przypomnieniu sobie i wysłuchaniu ich albumu o dziwo zatytułowanego Stepson, uznałem, że to się bardzo do tej audycji nadaje. Rok, no właśnie, dawne lata. 1974. Ciekaw jestem, czy w tamtych latach w Polsce ktoś grupę Stepson prezentował na antenie. No i właśnie ta muzyka, no to taki troszkę rock z posmakiem bluesowym. Wszystko to działo się w Detroit, a więc gdybym tę trasę Raya Davisa miał wybrać, no to żeby spotkać grupę Stepson, musiałbym wybrać trasę północną. Dwa utwory jeszcze z tego albumu, a mianowicie Little Bit najpierw będzie, a potem jeszcze Suffer, Stepson. Big boy, baby, boy.

Stepan, Amerykanie z Detroit, 74 rok. Jak wynika z korespondencji, to przynajmniej ci, którzy napisali do mnie, są zadowoleni z tego wyboru, bo im się podoba. Niektórzy odkryli grupę, inni mieli już okazję z nią się zetknąć. Przy okazji YouTube oczywiście, no bo gdzie indziej teraz, jak nie w internecie. To jeszcze krok w przeszłość. Stary rock and roll. Tam on wtedy właśnie powstawał, 50. lata. Artysta legendarny Eddie Cochran jako dziecko niemal odszedł z tego świata, ale zostawił wiele nagrań. Ale to jedno jest ciekawostką. No, zostało zrealizowane razem z bratem. Well, I'm a uptown cat. Yeah, living in a crazy pad. Well, I'm a ladies' man. Yeah, the smooth talking dad. Gotta go to bed 'cause I'm tired and sleepy. I can't look at baby 'cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. I left the house last night. Yeah, with a styling grease. I met a wild, wild woman. Yeah, I tried to keep the pace. I gotta go to bed 'cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, 'cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. I got a $50 headache. Yeah, $100 shoes. Big long pink Cadillac. Yeah, and a bad, bad case of blues. I gotta go to bed 'cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby. Baby, tired, baby, baby, so tired. Uptown cat. Yeah, living in a crazy pad. Well, I'm a ladies man. Yeah, the smooth talking dad. Gotta go to bed 'cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, 'cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. Well, I'm waiting for your daddy. Yeah, that's what my baby said. But honey, I got a passion for my king size bed. 'Cause I gotta go to bed 'cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, 'cause I'm baby, tired, baby, baby, so tired. Kiedy się słucha nagrań Eddiego Cochrana, to człowiek po prostu jest zdumiony, że niektórzy w wieku 21 lat zaczynają rozmyślać, co by to zrobić ze swoją muzyką, ze swoją karierą, a on już zniknął z tego świata i ten dorobek, który pozostawił, do dzisiaj leży gdzieś tam w fundamentach rock'n'rolla. Myślę, że nie tylko ci starsi, którzy z sentymentem wspominają te czasy i te nagrania, ale i młodsi, którzy nigdy ich nie słyszeli, powinni je znać. Eddie Cochran. I teraz będzie tak. 20 Flight Rock. Ta piosenka może być komuś znana, ale to w końcu nie wiadomo, co kto pamięta, co kto usłyszał, czy może właśnie w internecie. A potem jeszcze My Way i Teenage Heaven. Ooh, well, I gotta get with a record machine when it comes to rockin', she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor uptown. The elevator's broken down. So I walk one, flight three, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th I'm starting to drag. 50 to 4 I'm already to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, five, three, five, four, five, six, seven, flight, eight, flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. A 15th, the footwear, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed on my usual stairs. Hope the hair ever before it's too late. Oh, my baby, too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, flight 3, flight 4, 5, 6, 7, flight 8, flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, listen, pretty baby, let's go out tonight. Tell your mama not to worry, everything's gonna be alright. Don't let me hear you talking, just be there when I call. It's what I do my way, or it won't be done at all. Oh, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I always gotta have my way. I was born a tiger, I always had my way. Nobody's gonna change me this or any other day. Don't let me hear you argue when I say forget you. Cause a woman ain't been born yet that can play me for a chump. Whoa, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I always gotta have my way. For no reasons, don't ever wonder why. When I walk away and leave you, I don't want to see you cry. Now I've done a lot of planning, got a lot of things to do. So don't give me no trouble, or you and I are through. Oh, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I've always gotta have my way. Zapraszamy